पंचदशी का चित्रदीप प्रकरण चल रहा है और इसके चतुर्थ श्लोक तक कल विचार हो गया था ना, पंचम श्लोक का उच्चारण करें। ब्रह्माद्यः स्तंभ पर्यन्ताः प्राणिनोत्र जडा अपि उत्तमाधम भावेन। ऐसा अनुभव ऐसा मत करो, जो है उसको बोलो उत्तमाधम भावेन। कुछ लोग तो दूसरे बोलते उसके आधी पंक्ति नहीं बोलते तभी पूरा करके छोड़ देते हैं। उत्तमाधम भावेन, ह्रस्व और दीर्घ का थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो उच्चारण में आगे पीछे नहीं होंगे आप लोग। उच्चारण में जो जल्दी बोलते हैं उसका कारण क्या है, उनको दीर्घ उच्चारण का अभ्यास नहीं है। प्रत्येक अक्षर को ह्रस्व उच्चारण कर लेते हैं तो ह्रस्व उच्चारण करेंगे तो फिर गाड़ी सरसर निकल जाएगी ना, कहां ब्रेक मारना पता ही नहीं चलता। इसलिए सुन करके वैसा का वैसा बोलने का अभ्यास करेंगे तो शुद्ध अभ्यास हो जाएगा। ब्रह्माद्यः स्तंभ पर्यन्तः प्राणिनोत्र जडा अपि उत्तमाधम भावेन। उत्तमा पर रुकना था ना, नहीं रुके तो आगे निकल गए कुछ लोग। उत्तमाधम भावेन वर्तन्ते पटचित्रवात् ननो परमात्मनः चित्रपटस्थानीयत्वे तदाश्रितानि चित्राणि वक्तव्यानि इति आह। प्रसंग चल रहा है, दृष्टांत और दाष्टांत दोनों एक ही परमात्मा की चार अवस्थाओं का वर्णन किया, जिसमें दृष्टांत दिया है वस्त्र का। एक जो शुभ्र वस्त्र है वो दूसरी अवस्था में घटित वस्त्र हो जाता है, तीसरी अवस्था में लांछित वस्त्र हो जाता है और चतुर्थ अवस्था में रंजित वस्त्र हो जाता है। पुराने जमाने में देहातों में हमने देखा है कुछ जो लोक देवता आदि होते हैं उनकी जीवन गाथा को दिखाने के लिए एक पर्दे के ऊपर वो लोग कुछ गा बजा करके पब्लिक इकट्ठे करते रहे और फिर एक पर्दा खड़ा कर देते थे कपड़ा, और पूरे कपड़े पर जिसके संबंध की वो कथाएं सुनाते थे पूरी उसकी जीवनी छपी हुई होती थी, चित्रों में, शब्दों में नहीं, चित्र में छपी हुई होती थी। और उस छपे हुए चित्र के आधार पर वो दिखाने वाले अपने शब्दों में संगीत गाते थे। तो जो गाने का शब्द है वो तो अपना उनका अपना निजी था, लेकिन उसका आधार होता था वो पट के ऊपर जो बने हुए चित्र हैं। वो जो वस्त्र हैं उसकी पहली दूसरी तीसरी और चतुर्थ चारों अवस्थाएं उसी में देखने को मिलती है। एक समय था कि वो कपड़ा एक साधारण धौत वस्त्र था, दूसरी अवस्था में फिर उसको घटित किया जाता, थोड़ा कड़क करते हैं उसको, फिर लकीरें बना करके भाई किस जगह जीवनी का कौन सा प्रसंग इसमें डालना है, और उसके अनुसार फिर उसमें कलर भर देते हैं। जिस पुरुष का सुनाते हैं दिखाते हैं उसकी भी आकृति फोटो बनती है, जिसके चलते उसकी प्रसिद्धि हुई है, समाज के लिए क्या किया, किसके लिए क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, धर्म के लिए क्या किया, गौ के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, उत्थान के लिए, उन सब से संबंधित चित्र उसके ऊपर बने हुए होते हैं। अब देखो एक ही पट के ऊपर फिर कई सारे चित्र बने, वो चित्र चाहे रंजित अवस्था के हो चाहे वो लांछित अवस्था में हो, उन सब का चाहे वो कपड़ा घटित अवस्था में हो, पर मूल स्वरूप तो धौत वस्त्र ही रहा कि नहीं, ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं कि एक ही परमात्मा चित माया को लेकर के अंतर्यामी, सूक्ष्म सृष्टि की उपाधि को लेकर के सूत्रात्मा और स्थूल सृष्टि भौतिक जो जगत है उसके समष्टि भाव को लेकर के विराट पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी। अब यहां पर बता रहे हैं कि परमात्मा है चित्त पट स्थानीयत्वे, वो जो परमात्मा है चित्त मात्र, जो प्रथम अवस्था थी जिसकी चैतन्य मात्र, वो कैसा है चित्रपट स्थानीयत्वे, जैसे वो चित्रपट है, पट माने हाँ वस्त्र, पट का अर्थ वस्त्र, जिसके ऊपर चित्र प्रतीयमान हो रहे हैं वो वस्त्र, चित्र से युक्त जो वस्त्र है, अब है तो वस्त्र ही चित्र से युक्त है, ऐसे परमात्मा में भी क्या है उस परमात्मा के आश्रिताने चित्राणी, जैसे उस पट चित्र स्थानीय में सारे के सारे चित्र उस पट आश्रितानी, पट के ही आश्रित होते हैं, ठीक ऐसे ही परमात्मा के ही आश्रित ये सारा संसार चित्र है, उसका मूल जो स्वरूप है आधार अधिष्ठान तो परमात्मा ही है। इस बात को बताने के लिए बता रहे हैं कि देखो उस पट के ऊपर कितने चित्र होते तो परमात्मा में कितने चित्र बने हुए हैं, दिखा दें, वही यहां पर दिखाया, परमात्मा के ऊपर चित्र बने हुए हैं। ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंत प्राणिनो अत्र जड़ा अपि उत्तमा अधम भावेन वर्तन्ते, पट चित्रवत, जैसे वो पट पर चित्र होता है उस इसी प्रकार से उस परमात्मा में ही ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंत, सबसे बड़ा जीव है ब्रह्मा जी, समष्टि अभिमानी ब्रह्मा से लेकर के, और स्तंभ छोटा से छोटा जीव माना जाता है। अब इस स्तंभ को हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं या अंग्रेजी वाले जानते होंगे मुझे पता नहीं, अमीबा बोलते हैं, हाँ अमीबा, छोटा से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव स्तंभ पर्यंत अत्र प्राणी न है, इसमें परमात्मा में ही ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, और केवल प्राणी का अर्थ क्या होगा, प्राणन क्रिया करने वाले श्वास गति युक्त जीव, जो श्वास ले रहे हैं चाहे वो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो कीट पतंग मक्खी मच्छर, ये सब प्राणी माने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जड़ा आप ही, जो जड़ है जिनमें प्राणन क्रिया नहीं है वो भी उसी में दिखाई पड़ रहा है। जड़ कौन है, पर्वत श्वास नहीं लेता, नदी का प्रवाह चल रहा है श्वास नहीं ले रहा, तो जैसे सरिता है पर्वत आदि है, ये जड़ पदार्थ है, ये पंचभूत पूरे के पूरे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये भूत पदार्थ है, ये सब के सब जड़ है। यूं समझ लो कि उस पटस्थानीय परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणी और आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जड़ पदार्थ और आकाश से लेकर के पृथ्वी से बनने वाले जितने भी जड़ भौतिक वस्तुएं हैं वो सब के सब उत्तमा अधम भावेन वर्तन्ते, वो सब परमात्मा में ही निवास कर रहे हैं, उस परमात्मा में ही ये स्थिति पा रहे हैं। इस तरह से उत्तम अधम भावे न, ठीक है कोई श्रेष्ठ रूप से। अब देखो जैसे वो चित्रपट होता है, उस चित्रपट में कोई राजा का दृश्य दिखाया जा रहा है, तो एक उसका चित्र बना हुआ है राजा का, तो कहीं एक कुर्सी लगी हुई है उसके मंत्री की, कहीं कुर्सी लगी है सेनापति की, और राजा के पीछे फिर उसके अंगरक्षक खड़े दिखाए गए हैं, उनकी वृंदावलियां गाने वाले दिखाए गए, सूत आदि, तो सब अलग अलग उनके सेवक भी हैं, पर यहां सेवा कर रही है, तो कोई राजा राजा ही होगा, सेवक सेवक ही होगा, द्वारपाल खड़ा वो भी दिखाया जा रहा है। तो जैसे उसमें मनुष्यों में भी उत्तम अधम होते हैं, इस परमात्मा रूपी वस्त्र के पट के ऊपर ये ब्रह्मा समझ लो उत्तम है, और ये जो स्तंभ आदि है ये अधम है, इसी के बीच में सब कुछ आ गए। अब किसको उत्तम कहेंगे, किसको अधम कहेंगे, आप जहां खड़े होकर के देखो वहीं से नीचे ऊपर दृष्टि डालना शुरू कर दो। जहां पर हो वहां से ऊपर देखे वो उत्तम, और जहां नीचे देखे वो अधम। अगर देवताओं को पूछा जाए कि ये पृथ्वी लोक के जो मनुष्य है ये उत्तम है कि अधम है, तो है वो तो यही कहेंगे कि वो क्या चीज है हमारे सामने। लेकिन एक पशुवादी योनि में पड़े हुए जीव को पूछा जाए, कुत्ते बिल्ली को पूछा जाए कि मनुष्य उत्तम है कि अधम है, तो वो तो यही कहेंगे कि मनुष्य तो उत्तम है, हमको भी रोटी देता है, हमको भी जीवन देता है, और बड़ा चालाक भी है, हमको मरमरण भी दे देता है, ये सर्वशक्तिमान है, बहुत बड़ा है। अब एक की दृष्टि से मनुष्य अधम है, दूसरे की दृष्टि में यही उत्तम भी हो सकता है। तो संसार में जितना भी कुछ हम लोग देख रहे हैं, ये सब का सब उत्तम और मध्यम भाव से ही संसार दिखाई पड़ता है। समानता तो है ही कहां, इसी में भी नहीं है। ये बात अलग है कि जो जहां है वो अपने को वहां उत्तम ही समझता है, कोई अपने को अधम नहीं समझता है। लेकिन अपने समझने से नहीं, दूसरे क्या समझते हैं उस दृष्टि से उत्तम अधम का भाव। आपके परिवार में सबसे उत्तम कौन है बताओ, आपके अपने परिवार में आप पूरे परिवार को देखोगे, पति को देखोगे, पत्नी को देखोगे, पुत्र को देखोगे, पुत्र वधु को देखोगे, बच्चों को देखोगे, आकर सबको देखते देखते लगेगा कि उत्तम तो मैं ही हूं, आपको ऐसा ही लगेगा उत्तम तो मैं ही हूं। हर इंसान अपने को उत्तम ही समझता है, और उनसे पूछे कि तुम्हारे उत्तम कौन है, बोले मैं उत्तम हूं, सबको अपना उत्तम ही लगता है, अपना अच्छा ही लगता है। इस प्रकार से कहते हैं उत्तम अधम भावेन वर्तन्ते, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत और आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, दूसरे जड़ जितने भी पदार्थ पृथ्वी के ऊपर परिकल्पित हैं, पहाड़ नदियां आदि, ये सब के सब चित्र के समान, पट पर चित्र के समान उस परमात्मा में ही विचित्र संसार दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कपड़े पर तो चित्र ही होता है, पर परमात्मा में विचित्र है, ये सारा का सारा विचित्र जगत, विशेष चित्र आकृतियों वाला उस परमात्मा में ही दिखाई पड़ रहा है। अत्र परमात्मनि उत्तमाधम भावेन वर्तमानम, यहां परमात्मा में उत्तम और अधम भाव से स्थित ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम चेतनात्मकाम, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी चेतनात्मक है, माने जिसमें चेतना वह है, अलचल है, चेतना युक्त है, आभास युक्त है, और गिरी नद्यादि जड़ जातम च, और गिरी नदी पर्वत मानी गिरी पर्वत नदी आदि के रूप में जो जड़ मात्र है, और चय से और भी ले लो जो भी आपको दिखाई पड़ रहा न भी आया हो, ये सारा का सारा चित्र स्थानीयम इत्यर्थ, सब कुछ चित्र स्थानीय है। जैसे वस्त्र पर चित्र है, ये टोटल जड़ और चेतन संसार में दिखाई पड़ रहा है, वो टोटल कैसे चित्र स्थानीय उस परमात्मा में प्रतीत हो रही है। नहीं नहीं नहीं, जड़ रूप में जो पैदा हुआ है, जड़ में से पैदा नहीं, जड़ रूप में जो पैदा हुआ। समास बदल दो, ऐसा मत करो। एक दिन वहां जेबी नगर में स्वाध्याय चल रहा था, हम कुछ चक्कर में पड़ गए, वो आनंद की मीमांसा आ रही थी वृद्धारण्य में, बहुत देर तक दिमाग फिरता रहा। एक शब्द आया कि जो आनंद मनुष्य का जो आनंद बताया गया है, उस 100 आनंद के बराबर तो गंधर्व को एक को ही आनंद मिलता है, एक गंधर्व आनंद होता है। 100 गंधर्व आनंद के बराबर एक, पहले वो पितरी आनंद बताया, फिर उसके बराबर गंधर्व आनंद बताया, फिर कर्मदेव का आनंद, 100 कर्मदेव आनंद की तरह एक आनंद आजान देव को आनंद, फिर 100 आजान देव का जो आनंद है उसको आप फिर तुलना करके कहा कि वो जो श्रोत्रिय एकामहत पुरुष है उसको वही आनंद मिलता है, और 100 आजान देव को जो आनंद मिलता है, फिर प्रजापति को 100 आजान देव का एक ही आनंद उसको मिलता है, माने 100 गुना आनंद होने पर एक प्रजापति का आनंद होगा, और 100 प्रजापति आनंद के बराबर केवल एक ही हिरण्यगर्भ का आनंद हो जाता है। और ये जो आनंद है श्रोत्रिय अहकामहत पुरुष को प्राप्त होता है। तो समझ में नहीं आई कि ये अहकामहत कैसे हो गया, जब काम हत, जिसका काम नष्ट हो गया, इच्छा नष्ट हो गई, तृष्णा नष्ट हो गई, तो उस आपका काम पुरुष को आनंद प्राप्त होगा, पर काम हत न कि वहां अहकाम हत शब्द है, काम को जिसने नहीं मारा उसको आनंद प्राप्त होता है, तो उल्टा अर्थ हो गया कि नहीं, बताइए आप। कामेन हत काम हत, एक अर्थ तो यह हो जाएगा जो काम के द्वारा मारा गया है, दूसरा होगा कामो हत यस्मात से काम हत, जिसके द्वारा काम मार दिया गया। समाज का कितना बड़ा अंतर आ जाता है। अब कहते हैं कि जिसके द्वारा काम मार दिया गया है वो अर्थ करोगे तो काम हत में ही अर्थ निकल जाएगा, और फिर यदि उसमें अ लगा दिया, नया समास हो गया, तो जिसके द्वारा काम मार दिया गया और अ लगाओगे तो अर्थ क्या निकलेगा, जिसके द्वारा काम नहीं मारा गया उसको वो आनंद मिलेगा, तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। इसलिए प्रसंग को देखकर के अर्थ करना पड़ता है। वहां अर्थ है कामेन हत काम हत, जो व्यक्ति कामना से ही हत हो गया, कामना नहीं जिसको मार करके रखा बेचारे को, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष जो कामना से हत नहीं है, अकाम हत, तब जाकर के अर्थ सही बैठता। कभी तो उल्टा दिमाग में चिड़िल चल जाती तो बहुत देर तक वो उलझने निकलती नहीं, तो ऐसे उल्टा अर्थ नहीं करना इसका। क्या तो इसलिए जड़ जातम का अर्थ ऐसा मत सुनना कि जड़ से उत्पन्न, ऐसा नहीं है, जड़ रूप से उत्पन्न नदी गिरी आदि जो भी है, जैसे दोनों पक्ष में ले लेना, जड़ चेतनात्मक सुनहु तात माया करे, क्या जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, जड़ और चेतन रूप से सारा संसार प्रकट हो रहा दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मादि जगत चेतन स्थानीयत्वे कारणम वक्तुम दृष्टांतम आह, ब्रह्मादि जगत चेतन स्थानीयत्वे कारणम वक्तुम दृष्टांतम आह, कहते ब्रह्मा से लेकर के ये जगत का चेतनत्व स्थानीय कारणम, सबका जो कारण है वो कौन है, चेतन ही कारण है, उस चेतन में ही ब्रह्मा से लेकर के जगत का प्रत्येक शब्द जो दिखाई पड़ रहा है संपदार्थ, कारणम वक्तुम दृष्टांतम आह, वो चैतन्य ही सबका कारण। अपने साधना सदन वाले महाराज थे ना, वो कहते कोई बात नहीं परिचय मिल रहा है, कोई बात होती तो कहते परिचय मिलता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। साधना सदन के स्वाध्याय में ऐसा नियम था, सब जगह नियम होता है, वो नहीं चाहिए। एक तो कहीं आप मंदिर में खड़े हैं, आरती पूजा हो रही है, तो पूज्य और पूजक के बीच में कभी जाना नहीं चाहिए, लिंक टूटता है। स्वाध्याय आदि हो रहा है, कभी भी बीच में से निकलना नहीं चाहिए, बड़ा दोष होता है, एकदम तार टूट जाता है, लिंक टूटता है ना, उसका अपराध माना गया, दोष माना गया। आइए छठे श्लोक का उच्चारण कर लें। चित्रार्पित मनुष्याणाम्, चित्रार्पित मनुष्याणाम्, अर्पित पित को ऐसा बोलते हैं जैसे बोझ पड़ रहा होगा, तय पूरा है भाई, चित्रार्पित ऐसा अन्य आवाज है, की आवाज आनी चाहिए, चित्रार्पित मनुष्याणाम और चित्रार्पित मनुष्याणाम, चित्रार्पित चित्रार्पित नहीं है, पित मत बोलो आप, पित है पूरा बोलिए, चित्रार्पित मनुष्याणाम, ये अब ठीक है, चित्रार्पित मनुष्याणाम वस्त्राभासः पृथक पृथक, चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः, चित्रार्पित मनुष्याणाम वस्त्राभासा पृथक पृथक चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिता। ये जो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत चराचर संपूर्ण जगत, उसे परमात्मा में किस तरह से मालूम पड़ रहा है, तो उसका दृष्टांत है बहुत ही सुंदर, कि जिस प्रकार से एक मुख्य जो वस्त्र होता है, जिसकी पहली अवस्था धोत अवस्था बताई थी, उसके ऊपर ही चित्रार्पितम, चित्रार्पित उस चित्र के रूप में अर्पित कौन, मनुष्यानाम, चित्र के ऊपर तो मनुष्य बना देते हैं कि नहीं, तो चित्र के रूप में जो मनुष्य बनाया कपड़े के ऊपर, अब उनको फिर भिन्न भिन्न वस्त्र पहनाए, राजा साहब को जो ड्रेस पहनाई और उनके जो अंगरक्षकों को ड्रेस पहनाई, उनके वाद्य वादक आदि की ड्रेस थी, नर्तक नर्तिकाएं की जो ड्रेसें थी, समान तो नहीं हो सकती, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्रेसें होती है, वस्त्राभासः पृथक पृथक, उनके जो वस्त्र हैं वो वस्त्राभास हकीकत में वस्त्र हैं क्या, वस्त्र तो है ही नहीं, वस्त्र तो वहां एक ही है, पर वहां वस्त्र जैसे हैं ये कह सकते हैं आप, जितने भी अलग अलग मनुष्य हैं उनको वस्त्र जैसे, जुदा जुदा वस्त्र जैसे, चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा एव कल्पिता, जैसे चित्र धारण किए जाते हैं पृथक पृथक, वस्त्र के द्वारा सदृशा एव कल्पिता, भिन्न भिन्न उस एक ही वस्त्र के ऊपर ये अलग अलग वस्त्राभास धारण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से वस्त्रेण सदृशा एव कल्पिता, जैसे उस वस्त्र में वो आभास रूपों की वस्त्रों की कल्पना की जाती है, ऐसे ही उस परमात्मा रूपी मूल वस्त्र में मूल आधार पर ब्रह्मा जी से लेकर के और स्तंभ पर्यंत जड़ चेतन सारा का सारा जगत ऐसे ही धारण किया गया है। इसलिए वस्त्र ने सदृशायव कल्पिता, जैसे उस वस्त्र में वो चित्र परिकल्पित है, आभास मात्र ही होते हैं। इसका अर्थ ब्रह्मा से लेकर जो कुछ देख रहे हैं सब कैसा है, ये आभास मात्र है। आप बताइए कितने अच्छे ढंग से सबको मिथ्या करके दिखा दिया कि स्वतंत्र कोई वस्तु है ही नहीं, बस वही एक अनेक सा होकर के भास रहा है, प्रतीत हो रहा है नहीं दिख रहा है। कल महाराज श्री जी का आराधन महोत्सव है ना, वृंदावनी महाराज जी का, तो हमारे साधना सदन वाले महाराज श्री जी सुनाते थे। कल सुनाना था पर आज ही सुना दो, कल और बता दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता हो कि एक बार कोई प्रेम कुटीर में ठहरे थे, बहुत पुरानी घटना। एक कक्ष में वही तीसरे माले पर, तो एक माले पर तीसरे माले में एक रूम में वृंदावन वाले महाराज जी थे और एक में साधना सदन वाले महाराज जी थे। सवेरे सवेरे लाइट चली गई, तो हमारे गुरु जी ने बीच में एक दरवाजा था, वो तो हमने भी देखा, हम भी रहे उस कमरे में। तो दरवाजा खोला और महाराज जी के कमरे में साधना महाराज श्री जी साधना सदन वाले गए, तो बाहर का थोड़ा थोड़ा प्रकाश, अंदर रूम में तो अंधेरा। तो महाराज जी कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई टॉर्च आदि देते हुए देख रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो। तो गुरु जी ने स्वाभाविक रूप से पूछा कि कहिए महाराज जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो सहज में महाराज जी के मुंह से निकला कि स्वामी जी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बिना हुए भाष रहा है। अंदर की निष्ठा फूट पड़ती है ना, कुछ भी नहीं हुआ है, बिना हुए भाष रहा है। तो हकीकत में इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक वस्त्र स्थानीय तो परमात्मा ही है। अब उसमें जैसे कलरों में चित्रों के रूप में बहुत सारे वस्त्र खड़े कर दो, बहुत सारे इंसान खड़े कर दो, बहुत सारी आकृतियां खड़ी कर दो, पूरा का पूरा विचित्र जगत खड़ा कर दो, अरे इतना ही नहीं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके अंदर प्रतीयमान हो रहे हैं, वो सब की परम सत्ता जो अविचलित सत्ता है, वो सत्ता तो परमात्मा एक ही है। जैसे वो वस्त्र एक ही है, उसी में सब भिन्न भिन्न भास रहे हैं, एक परमात्मा में सब आभास प्रकाश प्रतीयमान हो रहा, जुदा जुदा आभास दिखाई पड़ रहा। यथा चित्रे लिखिता नाम मनुष्यादि शरीराणाम एव नाना वर्णोपेता वस्त्र विशेषा लिखेन्ते। जिस प्रकार से चित्रे लिखिता नाम, चित्र के ऊपर लिखे गए माने खींचे गए, तैयार किए गए, बनाए गए जो मनुष्य आदि शरीराणाम, मनुष्यों आदि के जितने भी शरीर हैं, आकृति शरीर की तो बनाएंगे ना, तो वो नाना वर्णोपेता, जितने भी मनुष्य आदि बनाते हैं फिर कई प्रकार के वर्ण उसको बना देते हैं, तरह तरह का कलर पहना करके, एक व्यक्ति को अलग वस्त्र, दूसरे को अलग वस्त्र, और एक का भी देखो किसी को धोती पहने हुए दिखा दिया, किसी को टोपी लगाए हुए दिखा दिया, और किसी को शेरवानी पहने हुए दिखा दिया। अब अलग अलग बताते हैं ना, तो उनका कलर भी भिन्न भिन्न होगा। वही है कि नाना वर्णोपेता वस्त्र विशेषा लिखेन्ते, कई भिन्न भिन्न प्रकार के कलरों से युक्त, रंगों से युक्त वस्त्र विशेष चित्रित किए जाते हैं एक ही वस्त्र के ऊपर। तेज शीतादि निवारकत्वात वस्त्राभासा एव। अब ये बताइए कि वस्त्र के ऊपर जो चित्र में बने हुए पुरुष हैं, उनको यदि वस्त्र पहनाए, कलर के रंग के वस्त्र, अब ऐसे अगर हिमालय में ले जाकर के छोड़ दें तो क्या वो उसकी ठंडी दूर कर देंगे? कैलाश यात्रा जाओ और ऐसा करो कि इतना बोझा नहीं, एक ऐसा पर्दा उठा करके ले जाओ जिसमें ऊनी ऊनी वस्त्र पहना रखे हो, कम्बल उम्बल डाल रखे हो, ढेर लगा रखा हो, और वहां कैलाश में ठंडी लगने लगे, तो वही वस्त्र कंबल आदि उठा लो, वही ऊनी वस्त्र पहन लो। कौन सा? जो चित्र में दिखाया गया है। तो क्या शीत निवारण होगा? तो बोले वो वस्त्र है नहीं, वस्त्र जैसा है ना, इसीलिए तेज शीतादि अनिवारकत्वात। वो चित्र के रूप में भिन्न भिन्न रूप से दिखाए गए जो वस्त्र आदि हैं, वो शीत आदि का निवारक नहीं है। बरसात आएगी तो वो चित्र वाला कपड़ा आपको भीजने से बचाएगा नहीं, लू आएगी तो लू के थपेड़ों से बचाएगा नहीं, और सर्दी आएगी तो ठंडी से रक्षा करेगा नहीं। वहां तो सीधा सीधा वही काम देगा। कैलाश यात्रा गए तो एक बंबई की माताजी थी चेंबूर की, सबसे ज्यादा कंबल आदि ओढ़ने का सामान सबसे बड़ा बैग था तो उसी का था। मानसरोवर के तट पर जब सवेरे उठे तो कहते स्वामी जी ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। मैंने कहा हमको तो ठंड नहीं लगी, आपके इतने सारे कंबल और हम तो एक कंबल में रहे तो भी ठंड नहीं लगी। नहीं महाराज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। दो रात्रि रहे, शाम को कहते हैं स्वामी जी आपको रात को ठंड नहीं लगी ना, वो आपका कंबल मुझे दे दीजिए। मैंने कहा बा गृहस्थ को दिया हुआ कंबल हम वापस नहीं ओढ़ते। बोले कोई बात नहीं स्वामी जी, बम्बई जाकर के मैं आपको दूसरा नया कंबल दे दूंगी। अब मान लीजिए इस तरह का वस्त्र ले जाकर के दे दिया हो तो फिर कैसे काम चलेगा उसका। शीतादि अनिवार्यकत्वात् वस्त्राभासा इव, उसको वस्त्राभास शब्द संज्ञा क्यों दी है? मूल श्लोक में आया ना, चित्रार्पित मनुष्यानां वस्त्राभासा पृथक पृथक। वस्त्र के रूप में जो भासमान हो रहे हैं इसका अर्थ है कि वो शीत आदि का निवारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो वस्त्रों जैसे लगते हैं इसलिए वस्त्राभासा एव, वस्त्र के जैसे आभास मानी प्रतीति, ये समझ लो कि जैसे हमारी शरीर की परछाई शरीर की परछाई हमारा आभास है, दर्पण में शक्ल दिखाई पड़ती हमारा आभास है, तो वो तो सारा व्यवहार नहीं कर सकते ना, इसलिए ये तो सब वस्त्र आभास वस्त्र जैसे हैं। सारा संसार उस परमात्मा में, इसलिए यद सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हैर्ब्रह्म। तुलसीदास ने लिखा है ना रामानस में, यद सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हैर्ब्रह्म, जिसके होने से सब अमृषायु भासते सत्य की तरह प्रतीत होते हैं। किसके होने पर? ये वस्त्र स्थानीय परमात्मा के होने पर ही अमृषैव भाति सकलम, सब का सब संसार जड़ चेतनात्मक उत्तम अधम सब संसार कैसा मालूम पड़ता है? अमृषायुव, जैसे बिल्कुल सत्य ही हो ऐसा मालूम पड़ता है, जबकि सत्य है नहीं। लेकिन जो भासरा रज्जो यथा अहिर भ्रम, जिस प्रकार से रज्जो में अहि भ्रम हो जाता है, सर्प भ्रम हो जाता है, ऐसे उस परमात्मा में ये जगत भ्रम हो रहा है, जड़ चेतात्मक जराचर जगत का भ्रम हो रहा है। सत्य तो एक तत्व ही है, इसलिए आभास शब्द का प्रयोग किया है। आओ यही रहने दो मेरे विचार से, टाइम तो है अभी सुनते करना, यही छोड़ देते हैं। कल तो शायद स्वाध्याय हो नहीं पाएगा क्योंकि आराधन महोत्सव है, तो महाराज श्री जी के पावन स्वरूप का चिंतन करके हम लोग अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। और परसों फिर रविवार आ गया तो रविवार ही है स्वाध्याय अवकाश यथावत रहेगा, आगे जैसा क्रम चलेगा उसको हम लोग चलाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शांति।